Yang keenam. Allahumma lakal hamd, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamd, laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamd, anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamd, anta malikus samawati wal ardi, wa lakal hamd, antal haqqu wa wa'dukal haqqu, wa liqa'uka haqqun, wa qawluka haqqun, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun, wan nabiyyuna haqqun, wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam haqqun, was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, wa ilaika hakamtu. Anta rabbuna wa ilaika al-masir. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma a'lantu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah.